GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 5 maja 1959 roku w Liverpoolu urodził się Ian McCulloch, czyli wokalista i też kompozytor oraz autor tekstów, piosenek jednej z najważniejszych brytyjskich formacji nowofalowych, tudzież postpunkowych, a mianowicie Echo and the Bunnymen. Zespół powstał również w Liverpoolu i uważany jest przez wielu za No na pewno nie wszystkich, ale przez wielu za drugi najważniejszy zespół z tego miasta po grupie The Beatles. Można się z tym spierać, ale nie jest to dziś najważniejsze. Ważne jest to, że Ian McCulloch wczoraj obchodził swoje 60. urodziny i dlatego dziś cała audycja poświęcona grupie Echo and the Bunnymen. Będzie jeszcze druga, ale to za czas jakiś. Dziś na pewno te najwcześniejsze nagrania grupy Echo and the Bunnymen. Wysłuchaliśmy utworu z singla, pierwszego singla, który się pojawił na liście przebojów w Wielkiej Brytanii pod szyldem Echo and the Bunnymen. To był rok 1980. Wtedy ukazała się też płyta długogrająca Crocodiles, z której ten właśnie utwór pochodził. Rescue. Zespół powstał w 78 roku, pod koniec 78 roku. Oczywiście Ian McCulloch jako wokalista, ale oprócz tego Will Sargent, gitarzysta. Bardzo ważna postać, uważana za jednego z najlepszych gitarzystów lat 80. w Wielkiej Brytanii. Mówiło się o tym, że jest prawie tak dobry jak Johnny Marr. Znowu można z tym polemizować, ale nie o to chodzi. No i bardzo ważna sekcja rytmiczna. Na początku było tak, że basistą był Les Pattinson, natomiast jeśli chodzi o perkusję, to był to automat perkusyjny nazywany Echo i stąd też nazwa zespołu Echo and the Bunnymen, ale wkrótce, bo mniej więcej po roku istnienia zespołu do grupy dołączył perkusista Pete De Freitas i on z Lesem Pattinsonem stanowili naprawdę bardzo ważną dla brzmienia grupy sekcję rytmiczną. Jesteśmy przy płycie Crocodiles, tak jak już powiedziałem, 17 miejsce, czyli top 20 w Wielkiej Brytanii, jak na debiut to całkiem solidnie i dla niektórych to płyta jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o rok 1980. Producentem, a właściwie współproducentem nagrań, a także menadżerem zespołu w tym najwcześniejszym okresie istnienia był Bill Drummond, znany z grupy KLF. Wracamy do muzyki. Kolejne dwa dosyć energetyczne utwory, ale też psychodeliczne w pewnym stopniu to Villiers Terrace i All That Jazz. Rolling round on the carpet. All That Jazz, a wcześniej Villiers Terrace. Dwa nagrania z albumu Crocodiles grupy Echo and the Bunnymen, rok 1980. Bardzo ważną rolę w twórczości grupy Echo and the Bunnymen spełniały, no nadal spełniają, bo zespół jeszcze czasami nagrywa, teksty. Teksty zazwyczaj dosyć ponure, traktujące o samotności, śmierci, depresyjne wręcz czasem. To taki, taka cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o autora, o Iana McCulloch'a jako autora, a do tego takie pełne życia melodie, nie chcę mówić, że euforyczne, chociaż może momentami również. No i świetna gra właściwie całego zespołu, gitara, no w tym All That Jazz bardzo, bardzo chwytliwa, no i perkusja i bas świetnie współpracujące. Teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się kilka lat w przód, rok 1983, płyta, no nie chcę mówić, że najlepsza, powiedzmy, że moja ulubiona, ale też uważana za jedną z najlepszych w całym dorobku grupy Echo Bunnymen. Oczywiście debiut Crocodiles też ma wielu swoich zagorzałych fanów, ale my jesteśmy przy płycie Porcupine, która dotarła aż na drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o listę bestsellerów. No i posłuchajmy najpierw znowu galopującego na perkusji Pita de Freitasa w utworze The Back of Love. Oczywiście towarzyszy mu cały zespół. Ten utwór wydany na singlu dotarł do top 20. To pierwszy raz, jeśli chodzi o single w przypadku grupy Echo and the Bunnymen. A później jeszcze większy przebój, bo The Cutter i to już top 10. Chopping up my stopping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you sent love to win the back of love. Said than done, you said, but it's what's difficult to say. Myki, które tutaj się pojawiły, zapewnił artysta znany z trochę innych rejonów muzycznych. No, powiedzmy, że Peter Gabriel też, ale przede wszystkim przed wieloma laty John McLaughlin i Shakti. No a jak się nazywa? Shankar, oczywiście, bo nie wspomniałem. Shankar zadbał o brzmienie smyków na płycie Porcupine, zrobił to rzeczywiście bardzo zgrabnie, ale nie tylko on się tutaj liczy, bo przede wszystkim liczy się grupa jako Enny Bunnyman. I jeszcze raz wrócę do roli sekcji rytmicznej w tym zespole. Naprawdę warto zwrócić uwagę na współpracujących Pita De Freitasa i Lesa Pattinsona. Tu na płycie Porcupine gitarzysta, czyli Will Sergeant, tak jakby swoją oszczędną grą na gitarze robił trochę przestrzeni, którą właśnie wykorzystuje sekcja rytmiczna. Zresztą to bardzo charakterystyczny też element brzmienia, nie tylko w utworze The Cutter, ale w bardzo wielu utworach z różnych płyt grupy Echo and the Bunnymen. No i oczywiście wręcz momentami nawiedzony, bardzo emocjonalny śpiew naszego bohatera, czyli Iana McCulloch'a. Pozostajemy jeszcze na tej nieco eksperymentalnej płycie Porcupine, tym razem nieco spokojniej i utwór In Bluer Skies. chance of being, you'll realize I've found myself in bluer skies. I know belief is in your eyes. We can't believe in blind lies. I'm counting on your heavy heart to keep me from falling apart. Thank you. The Killing Moon. Takie piosenki jak ta nie starzeją się właściwie wcale. Nadal świetnie brzmi, mimo że minęło przecież całkiem sporo lat. Jesteśmy już przy płycie Ocean Rain, o której to jeszcze przed jej premierą Ian McCulloch powiedział, że to nie tylko najlepsza płyta zespołu Echo and the Bunnymen, ale w ogóle najlepsza, jaka może się pojawić na rynku. No, dosyć odważne stwierdzenie i niestety krytycy nie podzielali opinii Iana. Płyta uznana za mniej udaną od wcześniejszych. Rzeczywiście jest bliższa mainstreamu, lżejsza, mniej rockowa, ale czy to jakaś taka poważna wada? Na szczęście fani podzielili opinię, no może nie do końca, ale przynajmniej częściowo opinię wokalisty grupy Echo and the Bunnymen. Płyta sprzedawała się bardzo dobrze, pokryła się złotem, podobnie zresztą jak chociażby Porcupine wcześniejsza. Ocean Rain to tytuł albumu, a kolejny fragment nosi tytuł Nocturnal Me. a sorry heart with your favorite finger. Paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing, good news they're bringing. Sense in stealing without the grace to be it. Seven seas swimming there so well. Glad to see my face among them kissing the tortoise shell. Shower me in water games, washing the rocks below, taught and tamed in time to your flow. Seven seas swimming them so well. Glad to see my face among them kissing the tortoise. Seven Seas, kolejny fragment z płyty Ocean Rain, wydany również na singlu i ten utwór na singlu osiągnął top 20 w Anglii. Po raz kolejny wysoko notowana płytka w dorobku grupy Echo and the Bunnymen. Rok później ukazała się płyta kompilacyjna, kompilująca najlepsze nagrania, teoretycznie oczywiście najlepsze nagrania grupy Echo and the Bunnymen, Songs to Learn and Sing, i promował ją kolejny utwór premierowy, jedyny premierowy w tym zestawie, zatytułowany Bring on the Dancing Horses, oczywiście promował na małej płytce, czyli singlu. Charlie Clark, no way home. Bring on the dancing horses, headless and all alone. Shiver and say the words of every lie you've heard. First I'm gonna make it. favorite season. Winter, winters, and those summer suns. I'm good for everyone. I'm good for everyone. Spring is fall, autumn, so well done, so well done. And it's a better thing that we do now. Forget everything, the whys and hows, while you reminisce about the things you miss. You won't be ready to kiss The Game, utwór otwierający piątą płytę w dyskografii grupy Echo and the Bunnymen, zatytułowaną po prostu Echo and the Bunnymen. Płyta ukazała się w roku 1987. No i cóż, trochę jakby zjazd, delikatny zjazd jakościowy. Mówię delikatny, dlatego że nadal są świetne melodie i świetnie są zagrane. Trochę może jakby mniej pasji w śpiewie Jana McCulloch'a, chociaż to niekoniecznie musi być wadą. W międzyczasie sporo się w zespole działo. Doszło do zmiany menadżera, chciał odejść Pete DeFreitas, perkusista. No, w efekcie album Echo and the Bunnymen. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu singlowego, bo The Game promował płytę na singlu, podobnie jak Lips Like Sugar. Lips like sugar, sugar kisses. Just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break down to this lake. Lips Like Sugar. Grupa Echo and the Bunnymen z płyty zatytułowanej po prostu Echo and the Bunnymen rok 1987. Na zakończenie jeszcze fragment z tego samego albumu zatytułowany All My Life. Za tydzień albo Echo and the Bunnymen i również Ian McCulloch solowo, albo wrócimy do innego barytonu. Państwo wiedzą. Scott Walker. Na pewno część z Państwa czeka na dalszą część jego nagrań. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Będę informował oczywiście o wszystkim na Facebooku. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. God's one miracle, lost in circles. All my life falls around, laughter and crying as my life turns round. Listen, tin soldiers playing our tune.